آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھر مار ہے، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھر مار ہے، غلب شیطان ہے اور نفس بد اطوار ہے، غلب شیطان ہے اور نفس بد اطوار ہے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، غلب شیطان ہے اور نفس بد اطوار ہے، آنا فرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں، بڑی بھر مار ہے، آہ نامے میں گناہوں کی بڑی بھر مار ہے، غلب شیطان ہے اور نفس بد اطوار ہے، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے، یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر، یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے، بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے ناف نات دن پھر بھی گناہوں کا گرم بازار ہے، رات دن پھر بھی گناہوں کا گرم بازار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے، موت کے جھٹکوں پہ جھٹکے آ رہے ہیں المدد، سخت بے چینی کے عالم میں گھرا بیمار ہے، مسکراتے آئیے اب سرے بانی خدا را، مسکراتے آئیے جان بلب شاہ مدینہ طالب دیدار ہے، جانب شاہ مدینہ طالب دیدار ہے، غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے، یا نبی پانی سے سارا جسم میرا گھل گیا، نامِ اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے، لاد کر کندھوں پہ احبابا قبرستان چلے، واسطے تدفین کے گہرا گڑھا تیار ہے، قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر، چل دیے ساتھ ہی نہ پاس کوئی رشتے دار ہے، خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا، جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے۔ یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے، یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے۔ منکر نکیر اب آ گئے، ہو کرم للہ بندہ بے کسو لاچار ہے، ہو کرم آقا کے بندہ بے کسو لاچار ہے، کرم للہ بندہ بے کسو لاچار ہے۔ یا نبی جنت کی کھڑکی قبر میں کھلوائیے، یا نبی جنت کی کھڑکی قبر میں کھلوائیے، پھر تو فضل رب سے اپنی قبر بھی گلزار ہے، پھر تو فضل رب سے اپنی قبر بھی گلزار ہے۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لا رکھنا تو خدا ستار ہے، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے۔ نیکیاں پلنے نہیں آقا شفاعت کیجئے، آپ کی نظر کرم ہو گی تو بیڑا پار ہے۔ یا نبی حسار کو جنت میں دے اپنا جواب، یا جنت میں دے اپنا جوار، واسطہ صدیق کا جو تیرا یار غار ہے، واسطہ صدیق کا جو تیرا یار غار ہے، ہر لمحہ کثرت و بھرمار ہے، غلب شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے، مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے۔